Nako sengai, mokolo nako kufa batumba ngai, ndamoto e. Ebebe nangai, emona na tero na boy, kombo nanga na simetere. Gracias, amén.